Και έχω πει επίσης από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία, αυτό το σχέδιο, και είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο, είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο. Αυτή η διαδικασία, αυτό το σχέδιο, και είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο, είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι καλά μελετημένο ως σχέδιο και είναι αυτό που λέει η λέξη, δηλαδή σχέδιο. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, σαφέστατος, καταλάβαμε ακριβώς τι γίνεται. Μόνο που δεν μας το είπε αυτό το σχέδιο, όπως λέει ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Μπορεί σε εσάς, εμάς, να φαίνεται λίγο παράξενο αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπαθώντας να καταλάβουμε ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο, το καλά μελετημένο σχέδιο που το λέει και η λέξη ότι είναι σχέδιο. Εμάς μας φαίνονται παλαβά όλα αυτά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί σε αυτόν τον τόπο, νομίζω πλειοψηφία, που εκτιμούν τις ηγετικές ικανότητες, τη στόφα του δυναμικού ηγέτη Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένας από αυτούς είναι ο Χαρδαλιάς. Ο Πρωθυπουργός είναι ένας πραγματικός ηγέτης, αυτό φάνηκε νομίζω και στη διαχείριση του Εύρου και στη διαχείριση αυτής της πανδημίας. Είναι ένας άνθρωπος που ζητάει τη γνώμη όλων όσων εμπλεκόμαστε, ακούει τους πάντες, είναι πολύ αποφασιστικός και το βασικότερο από όλα αυτά θέλει να ενημερώνεται για τα πάντα. Είναι, θα έλεγα, data driven, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα αν δεν έχει όλα τα δεδομένα. Ο Πρωθυπουργός είναι ένας πραγματικός ηγέτης. Είναι δύο πράγματα. Ναι. Το ένα είναι τρίμηνη παράταση του υπάρχουσα καταστάσεως. Δηλαδή, το 30 Απριλίου... Τώρα... Ναι. Ρε, τι κάνεις. Το μικρυλί. Είναι ο σκύλος μου μόλις τρώει ένα μαξιλάρι. Εδώ έχουμε σύνδεση με την οικία Γεωργιάδη σε μια διαδικτυακή εκπομπή και κάποια στιγμή σταματάει να μιλάει ο Άδωνης γιατί ο σκύλος πίσω έτρωγε ένα μαξιλάρι, έπρεπε να το συνεφέρει, αλλά χωρίς να εγκαταλείψει και το παράθυρο. Είναι αυτές οι δυσκολίες που έχει ο πολιτικός να αντιμετωπίσει στην προσπάθειά του να σώσει, να ανορθώσει έναν λαό. Λίγο πριν ήταν ο Χαρδαλιάς, ο οποίος είπε ότι είναι ηγέτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ότι είναι ότι καλύτερο. Τα πιστεύει αυτά ο Χαρδαλιάς, δεν τα λέει έτσι στην τύχη. Μια που είπαμε Χαρδαλιάς, να θυμίσουμε και εμείς εδώ, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι. Τους εκατομμύρια έχουν πάρει τα μέσα ενημέρωσης. Τα μέτρα που πρέπει να τηρούμε από εδώ και πέρα στην περίφημη δεύτερη ή β' φάση. Αγαπητοί μου συμπολίτες, αρχίδια, αποστάσεις, μάσκες. Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας. Αρχίδια, αποστάσεις, μάσκες. Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας. Αρχίδια, κρατάμε, μάσκες πλένουμε. Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας. Αυτό είναι δίπτυχο. Τώρα εδώ στο τέλος είπε δύο κινήσεις που πρέπει να κάνουμε και επειδή δεν το μεταδώσαμε σωστά θα το ακούσουμε τώρα αυτό που ακολουθεί είναι το σωστό τρίπτυχο του τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα που τηρούμε είναι αυστηρά αλλά είναι ξεκάθαρα. Συνοψίζονται σε μία πρόταση. Η αρχή για πλένουμε, η αρχή για κρατάμε και η αρχή για φοράμε. Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας. Είναι ο σκύλος μόλις τρώει τον COVID. Γλιτώσαμε για τον COVID. Μόλις τον έφαγε. Ο ιός είναι ο COVID, αν δεν τον έχετε μάθει ακόμα. Μόλις τον έφαγε ο σκύλος του Άδωνη. Αυτό είναι λοιπόν το τρίπτυχο. Το ακούσαμε από το Χαρδαλιά. Εύκολα υλοποιήσιμο και νομίζω θα έχει την σύμπνοια της κοινωνίας και την βούληση της κοινωνίας περισσότερο από τα υπόλοιπα μέτρα. Γιατί έχει μεσολαβήσει και μια καραντίνα. Θα το ακούσουμε και άλλες φορές για να το εμπεδώσουμε, ώστε να ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να συμβεί. Προχθές είχαμε Πρωτομαγιά, έγινε η συγκέντρωση του Πάμε στο Σύνταγμα. Οι εικόνες ήταν εντυπωσιακές. Ήμασταν και εμείς εδώ live. Τα είπαμε ελαφρώς την Πρωτομαγιά το μεσημέρι. Περιγράψαμε τι ακριβώς συνέβαινε. Όλο αυτό έχει προξενήσει και προκαλέσει. Λογικό είναι. Εκνευρισμό. Είναι ωραίο που κάποιες πολιτικές κινήσεις προκαλούν εκνευρισμό. Ταραχή και είναι και συμβολικές κινήσεις, δεν είναι κάτι παραπάνω σε αυτή τη φάση. Οπότε αυτός ο εκνευρισμός είναι απολαυστικός, τον βλέπεις σε δημοσιογράφους, σε πολιτικούς, θέλουν να πούνε άλλα, θα θέλανε να μην υπήρχε το κουκουέ ή το πάμε, δεν το λένε αυτό, μερικοί το λένε κανένα δυο, οι πολλοί δεν το λένε, οπότε όλο αυτό είναι και απολαυστικό, γιατί ο εκνευρισμός τους δεν διατυπώνει με σαφήνεια την καθαρή τους άποψη, να μην υπάρχει τίποτα από αυτά, οπότε λένε άλλα. Για τη συνάθρηση, για το αν ήταν Πιονγκιάνγκ όλο αυτό, για το αν ήταν Βόρεια Κορέα δηλαδή πρωτεύουσα, για το αν το κάνανε μόνο για τη φωτογραφία, για το αν θα πέσουν πρόστιμα, για το τι κάνει το κράτος, τι έκανε ο Χαρδαλιάς, αφού θα γιορταστεί το άλλο Σάββατο η Πρωτομαγιά, γιατί να πάνε το προηγούμενο Σάββατο όλοι αυτοί και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία και πάνε κόβλητα. Πάντα είναι ωραία όλα αυτά. Να, ένας που ζητάει πρόστιμο είναι ο Βελόπουλος. Απεδείχθη 15-20 μέρες κάτω το Πάσχα ότι η καμπάνα μεταφέρει τον κοροναϊό, ότι το μεγάφωνο μεταφέρει τον κοροναϊό, αλλά όταν έχει να κάνει με τον Στάλιν. Πάντως, ότι υπήρξε παραβίαση του νόμου χθες, υπήρξε. Παιδιά, του νόμου της τώρα, αν υπήρχε κράτος, έπρεπε να συλληφθούν όλοι αυτοί. Ή να στείλει σήμερα, ακούστε λίγο, η κυβέρνηση χιλιάτομα επί 150 ευρώ, 150.000 ευρώ να τα πληρώσει ο Περισσός. Αυτές είναι προτάσεις στο δημόσιο διάλογο και οι δημοσιογράφοι λένε κάτι τέτοια. Λογικό, αναμενόμενο, δεν μπορεί κανείς να χωνέψει κάποια απλά πράγματα που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, χαλαρά που συμβαίνουν, δεν γίνεται και κάτι ιδιαίτερο όπως ξέρετε, μια συμβολική κίνηση. Ήταν πολύ εντυπωσιακή, στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα έγινε ίδια ακριβώς κίνηση στο διπλάσιο. Ήταν διπλάσιος ο χώρος που αναπτύχθηκαν οι εργαζόμενοι και οι διαδηλωτές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν ξέρω αν στην Πορτογαλία σήμερα μιλάνε για Βόρεια Κορέα και για Πιονγκιάνγκ και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είναι λογικό γιατί υπάρχει ένας φορέας που αυτό χαλάει κάπως την εικόνα που μπορεί όταν θέλει κάτι να το υλοποιήσει. Έχει την ικανότητα, έχει τον κόσμο, έχει την οργανωτικότητα, έχει τη μέθοδο, έχει την εμπειρία να υλοποιεί αυτό που θέλει. Αυτό δεν αρέσει γενικώς γιατί σχεδόν τα περισσότερα κόμματα είναι ελαφρώς χάρβαλα, όπως γνωρίζουμε. Στα λόγια είναι πολύ υπεύθυνα και διοικούν και τη χώρα αυτά τα κόμματα, αλλά έχει αποδειχθεί από τον τρόπο που διοικούν τη χώρα και από τον τρόπο που διοικούν και τα ίδια τα κόμματα τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν τους πολύ αρέσει και είναι πάλι λογικό όταν βλέπουν οργάνωση και όταν βλέπουν και ρίζες, να υπάρχουν ρίζες, αυτό που λέμε ρίζες στον κόσμο. Δεν μπορούν να φανταστούν ποτέ ότι μπορεί να υπάρξει πειθαρχημένη απειθαρχία. Με τη λέξη απειθαρχία υπάρχει ένα θέμα. Όταν δε αυτή είναι πειθαρχημένη και παίζει με τους όρους που έχουν τεθεί, αποστάσεις ασφαλείας και όλο αυτό το σκηνικό των τελευταίων ημερών, και δεν μπορούν επίσης να δεχτούν ότι η ομοψυχία που λανσάρεται, πλασάρεται τόσο έντονα το τελευταίο δίμηνο, μπορεί να υπάρξει ή να την ανεχτεί κάποιος, αλλά να τη διαχωρίσει από το σφάξιμα αγάμου να γιάσω. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικά αυτά τα δύο. Οι πολλοί και όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται προφανώς θέλουν μία ενιαία ομοψυχία χωρίς ίχνος όποιας άλλης φωνής. Μπορεί λοιπόν και μέσα σε αυτό το κλίμα να διατυπωθούν και συνθήματα και αιτήματα και να γίνουν και πράξεις και happenings και events και διαδηλώσεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, παίζοντας πάντα με αυτούς τους κανόνες της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών. Μια που τα είπαμε όλα αυτά, ας ακούσουμε και την απάντηση του συντρόφου Δημήτριου Κουτσούμπα. Σευγγυλή Γιολντασλάρ. Γεια σας ειν προλετάρια εντερνασιοναλισμή. Γεια σας ειν μπιρ μαΐς. Μπιτίν ηλκυλερίν προλετερλερί μπιρ λεσίν. Τι λέει Μαρούσκα. Μπιτίν ηλκυλερίν προλετερλερί μπιρ λεσίν. Μαρούσκα, translate please. Δεν με αγγίζεις μωρή βρώμα και θα έχεις πιάσει κανένα σφυροδρέπανο. Δα. Δα κούνια. Μπιτίν ηλκυλερίν προλετερλερί μπιρ λεσίν. Τι λέει Μαρούσκα. Να σας πω εγώ, είναι στα τουρκικά. Στα τουρκικά είναι, δεν είναι απάντηση στο Βελόπουλο σε κάποια περίπτωση. Είναι από το πρωτομαγιάτικο μήνυμα του Κουτσούμπα, ο οποίος στο τέλος επέλεξε να μιλήσει στους γείτονες, φίλους, αδελφό, λαό, πείτε ό,τι θέλετε, Τούρκους, διαχωριζοντάς τον προφανώς από την ηγεσία και τις επιθετικές προς όλους γείτονες, όχι μόνο τους Έλληνες, της τουρκικής ηγεσίας και της κεφαλής του συστήματος και της αστικής τάξης της Τουρκίας. Είπε λοιπόν στα τουρκικά, ωραία τα είπε, αλλά να τα πούμε και στα ελληνικά να το ακούσουν και εδώ οι ντόπιοι που τα γουστάρουν αυτά. Ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός, ζήτω η 1η Μάη, η Μημαρούσκα εγώ τώρα κάνω τη μετάφραση. Προλετάρι όλων των χωρών, ενωθείτε, επειδή ζήτησε η Μαρκορά να κάνουμε την σχετική μετάφραση. Τα βάζουμε λίγο στην άκρη όλα αυτά, γιατί εμείς εδώ περάσαμε μέχρι στιγμής καλά τον κορονοϊό. Αυτό οφείλεται που αλλού στο DNA. Όταν λοιπόν έλεγα ότι το DNA αντιδράται πολιτικά ανάλογα με το λαό και τη ράτσα, τη φυλή, κάποιοι από την ομάδα αναλήθειας της Νέας Δημοκρατίας που μου κάναν και βιντεάκι και με βρίζανε, βγαίνουν τώρα ένας-ένας οι ειδικοί και τα πανεπιστήμια και με επιβεβαιώνουν. Και εγώ δεν είπα ότι ήταν δική μου η άποψη αυτή. Όχι. Έρευνα λοιπόν αποκαλύπτει ότι τα συμπτώματα εξαρτώνται από το DNA των ανθρώπων. Από το DNA. Πόσο ισχυρό DNA έχει μια ράτσα, μια φυλή κτλ. Αλλά βέβαια τους ενοχλεί. Μόλις το λες ράτσα, η φυλή σε αποκαλούν ρατσιστή. Εδώ μιλάει η επιστήμη. Δεν μιλάει η ιδεολογία της ανωτερότητας της φυλής. Όχι. Όχι. Φάτε DNA. Μπούκομα. Μπούκομα. Φάτε DNA. Μπούκομα. Φάτε λοιπόν DNA. Κάνει καλό το DNA. Το λέει εδώ. Δεν το λέει πολύ καθαρά. Γιατί δεν θέλουν να τον πούνε. Δεν θέλει ο Βελόπουλος να τον πούνε ρατσιστή και εθνικιστή. Δεν είναι και τέτοιος. Αλλά το έχει πει ένας καθηγητής και το επικαλείται. Λέει ότι το έχει πει και στο παρελθόν, τον είχαν κράξει τότε, αλλά τώρα που το ξανάπε, μάλλον ο τάδε καθηγητής. Άρα αποδεικνύεται, χωρίς να λέει ότι εμείς οι Έλληνες το περάσαμε πολύ καλά, γιατί και οι Αλβανοί το πέρασαν όμως καλά. Και οι Βούλγαροι το έχουν περάσει καλά, και οι Σλοβάκοι το έχουν περάσει ακόμη καλύτερα. Και οι Αλβανοί ακόμη καλύτερα από εμάς. Αλλά για το εκεί DNA δεν λέει κανείς τίποτα. Ο Βελόπουλος εδώ εννοεί το ελληνικό DNA, αυτό είναι το σωστό. Ανεξαρτήτως αν και τα άλλα DNA το περνάνε καλύτερα ή άριστα, εμείς εδώ μιλάμε για το ελληνικό DNA και γι' αυτό λοιπόν φάτε DNA. Αυτό το φάτε DNA είναι μοντάζ, να είμαστε ειλικρινείς. Το σωστό είναι αυτό που ακολουθεί. Εγώ παραδείγματος χάρη και το λέω και το ξέρει και ο Γιάννης ο Γραμμένος, πάλι την έκανε σήμερα. Δεν ξέρω που πήγε. Την έκανε ο Λούις ο Γραμμένος. Κάθε μέρα έχω 2 με 3 ακτινίδια ως φρούτα. Γιατί είναι γεμάτα από βιταμίνη C. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενισχύουν τον οργανισμό μου. Παίρνω το ανασωπητικό. Το έχω πει και άλλη φορά. Το οποίο θωρακίζει τον οργανισμό και την άμυνά του. Φάτε 2 με 3 ακτινίδια. Μπούκομα. Φάτε τελοπών. Μπούκομα. Α, και το τελοπών τρώει, γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Παίρνει το ανοσοποιητικόν, όπως μας είπε εδώ, καινούριο. Τελευταίο τον είχαμε αφήσει στο αυτοκρατορικόν την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς βγήκε και το ανοσοποιητικόν. Όμως θα πάθει υπερβιταμίνωση, γιατί τρώει 3 ακτινίδια τη μέρα, που όντως έχουν βιταμίνη C. Παίρνει και το ανοσοποιητικόν. Όλα αυτά θα τον οδηγήσουν στο άλλο άκρο. Δεν μας πέφτει λόγος, αλλά επειδή τον θέλουμε να υπάρχει, έτσι ακριβώς όπως είναι, στο πολιτικό σκηνικό. Πρέπει να τον προειδοποιήσουμε ότι οι πολλές βιταμίνες δεν κάνουν και σωστά, δεν κάνουν και καλό. Πρέπει όλοι να τηρούμε ένα μέτρο. Και γιατί πρέπει να υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση των τελευταίων 200 ετών. Φάτε. Επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Μπούκομα. Είναι ο σκύλος μόλις τρώει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Μα τι σκυλί είναι αυτό, έχει φάει τα πάντα από τον COVID. Από το μαξιλάρι και πού να ξανακαλά τον COVID. Μαξιλάρι που ξαναβρίσκεις. Και τώρα έφαγε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Είναι ο σκύλος του Άδωνη που σε ζωντανή σύνδεση δεν άντεξε και αυτός. Βγήκε και έτρωγε ό,τι μπορούσε να φάει πίσω στο φόντο. Από σήμερα έχουμε βγει όλοι έξω. Δυσκόλεψαν λίγο τα πράγματα. Καλά είναι ακόμη σε σχέση με την κίνηση, αλλά αυτό τον παράδεισο που ζήσαμε 42 μέρες. Σιγά σιγά αυτός ο παράδεισος αρχίζει να χάνεται, κάτι που πολύ μας λείπει εμάς εδώ που ερχόμασταν καθημερινά και κάνουν και χιλιόμετρα, όμως δεν πειράζει, να είμαστε υγιείς, να βγαίνουμε έξω, να έχουμε τα μποτιλιαρίσματα που είχαμε παλιά, τους εκνευρισμούς, όλο αυτό το πανικό. Κάποιοι από παλιά είχαν μεριμνήσει 10, 12 χρόνια πριν, είχαν κρυφτεί για να βγουν όπως πρέπει το έτος που διανύουμε. Θα πάμε όλοι μαζί στο χωριό, το δικό μου το χωριό. Θα κλειστούμε μέσα στο στάβλο της Παναγιώτας του Ζαφυρούδη, θα αμπαρωθούμε και κατά το 2020 θα βγούμε πάλι όξο. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα που τηρούμε είναι αυστηρά, αλλά είναι ξεκάθαρα. Συνοψίζονται σε μία πρόταση. Η αρχή για πλένουμε. Όπα! Η αρχή για κρατάμε. Όπα, όπα! Και η αρχή για φοράμε. Ωρε, μάνα μου! Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας. Ωρε, τι έχει να γίνει! Φάτε, φάτε, φάτε! Η αρχή για μπούκομα, μπούκομα! Είναι ο σκύλος μόλις τρώει το 80% του ελληνικού πληθυσμού. Μπούκομα, μπούκομα! Εδώ Ελληνοφρένεια. Καλή όρεξη την είπαμε με όλα αυτά που πλασάρουμε σήμερα. 2-11-10-80-8 για το καλό μας. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά μέσα. Πάρτε, πείτε τα δικά σας και ό,τι άλλο εσείς πιστεύετε και θέλετε. Το mail του σταθμού είναι radio@parapolitika.gr. Βλέπουμε τα μηνύματά σας εδώ μπροστά. Έχει στην Αγγελάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Στο ελληνοφρένια.net.gr το site, το επίσημο μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, και ενώ η Σακύρα τελειώνει από κάτω. Στο YouTube είμαστε στο official, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και διάλογο. Υπάρχει ακριβώς από κάτω από την εικόνα εκεί της μετάδοσης της εκπομπής. Νομίζω τα είπαμε όλα, το καλή όρεξη το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Θέλω να έρθω χωρίς να μου δώσεις φράγκο, δραχμή δεν θέλω, να με ντύσεις αρκούδα και να κάνουμε το γύρο της Αθήνας. Το δέχομαι ότι θες να έρθεις χωρίς φράγκο. Αν εγώ σου δώσω κάτι, μια επιδοτησούλα μετά, σε ανύποπτο χρόνο, ή ένα δωράκι μετά στο τέλος, ρε παιδί μου, επειδή περάσει και από το μαξί μου, ή από κάπου, δεν θα το δεχτείς. Τόσο ακατάδεκτος. Άμα σου εξασφαλίσω συναυλίες για την επόμενη δεκαετία, με επιδότηση από το κράτος. Ρε παιδί μου, τώρα τι ακατάδεκτος κι εσύ. Θα τα δεχτώ όλα, αλλά δεν θέλω να με πληρώσεις καθόλου. Α, εντάξει, έτσι. Αρκούδα να με ντύσεις να κάνω το γύρο της Αθήνας. Μαζί με σένα θα γίνει πάταγος παγκοσμίως. Τέλεια. Εγώ άμα τα πάρω, σε πειράζει? Εσύ δεν θα τα πάρεις, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν θα τα πάρεις. Σίγουρο, ποτέ μιλες ποτέ. Αν υπομονώ για την εκπομπή σας, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και πάω σχεδόν καθημερινώς, όποτε τέλος πάντων ευκαιρίσω να βάλω την εκπομπή, και πάω και 7, μία και 7, και ακούω πάλι το ή θα ακούσω διαφημίσεις, ή λίγο πιο πριν θα ακούσω πάλι τον ακατανόμαστο κάτι. Έτσι, για να ακούσω τον ακατανόμαστο, γι' αυτό γίνεται. Μια τιμωρία. Ναι, δύο τι να συμβαίνουν. Ή εσείς σκιωτεύετε, δεν λέτε τίποτα εκεί πέρα στο σταθμό, ρε, τι θα γίνει με αυτό εδώ το καραγκιόζι. Όχι, παιδί μου, είναι μέρος της εκπομπής. Είναι, ας πούμε, στα μεγάλα σοου και στις σειρές έχει ένα cold opener που λέμε. Όχι από το κοντό, cold opener. Ένα cold opener είναι δηλαδή σάτυρα πριν τη σάτυρα, θα λέγαμε. Μάλιστα. Ναι, τώρα κάτι αρχίζω να πιάνω. Το πιάσες έτσι. Αυτό. Το πιάσα και δεν τα αφήνω. Φιλιά, αγαπητέ. Έλα, γεια. Αλλά πρόσεχε τώρα, πείτε κάτι, γιατί δεν αντέχετε ο τύπος ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Πουστράκι. Πουστά, παρακαλώ πολύ. Το πουστάκι είναι για τα μικρά, τα νέα.

το μεταξύ, την έντονη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης για την προχθεσινή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Ήθελα να πιω τον καφέ μου στη Μεγάλη Βρετάνια και για άλλη μια φορά οι αιαμοβούλγαροι με τη συγκέντρωσή τους δεν με άφησαν, ανέφερε ο Υπουργός, συμπληρώνοντας ότι επειδή δεν ήπιε αυτό τον καφέ, νίσταζε όλη μέρα με αποτέλεσμα να πέσει η αποδοτικότητά του στο Υπουργείο. Γιατί χαμένη αυτή μέρα φταίνε οι κομμουνιστές, πρόσθεσε ο Υπουργός. Ταινία με τη ζωή του Σωτήρη Τσιόδρα σκέφτεται να γυρίσει ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής. Η ταινία θα ξεκινά από τα παιδικά χρόνια και θα φτάνει έως τις μέρες της πανδημίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα ενσαρκώσει ο Σταμάτης Γαρδέλης, ενώ το ρόλο του Νίκου Χαρδαλιά θα υποδηθεί ο Μάρκος Εφερλής ή η Ιβάνα Μπάρμπα. Καιρός. Καιρός να ξεχυθούμε ξεβράκωτοι στους αγρούς. Μα στο διάλο έγκωσα πια. Στους αγρούς να ξεχυθούμε και ξεβράκωτοι και εντυμένοι καμία αντίρρηση. Στις πόλεις μη βγαίνετε, στους δρόμους και ειδικά τις ώρες αιχμής το πρωί. Να το κρατήσουμε αυτό, να κρατήσουμε μερικά από τα καλά που μας έφερε η πανδημία. Το να μην κυκλοφορούμε όλοι. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, τώρα ποιοι θα κυκλοφορούν, ένα θέμα. Όσοι έχουν δουλειές να πάνε και είναι μακρινές οι διαδρομές, θα το βρούμε αυτό, θα ορίσουμε κάποια δρομολόγια. Εμείς εκεί στην Ηλιούπολη λοιπόν έχουμε πολλούς ναούς και πολλές περιοχές. Είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος, η Αγία Παρασκευή, ανάλογα με τον ναό ήταν και περιοχές. Και η Αγία Μαρίνα, στην Αγία Μαρίνα, επικεφαλής εκεί των ιερέων, είναι ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ, ο οποίος Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ είναι αυτός που την Μεγάλη Παρασκευή έβγαλε επιτάφιο, όχι κανονικό, τον με κάποιο τρόπο εκεί, έκανε μια πομπή, περιφορά, όπως δεν είπαμε διαδήλωση, έκανε μια περιφορά το βράδυ στους δρόμους εκεί της περιοχής και έσπασε με κάποιο τρόπο την καραντίνα και την απαγόρευση. Προχθές λοιπόν στο Ζάπινγκ βλέπω στην Τατιάνα Στεφανίδου τον Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ παράθυρο, λέω μεγάλα πράγματα. Αν έχει κάποιος Αρχιμανδρίτης αρχίζει να βγαίνει και στα παράθυρα και μάλιστα της Τατιάνα Στεφανίδου, σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται στην Ηλιούπολη. Στο άλλο παράθυρο ήταν ο Πέτρος ο Τατσόπουλος. Εγώ τους έπιασα την ώρα του καυγά που αποχώρησε ο Αρχιμανδρίτης, γιατί όπως κατήγγειλε δεν είχε ενημερωθεί από το επιτελείο της Τατιάνας ότι θα είχε και κάποιον άλλον. Νόμιζε ότι θα ήταν μόνος του. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο διάστημα στην αρχή ήταν μόνος του και είπε κάποια χρήσιμα που θα τα ακούσουμε και τώρα, για να δείτε πώς εμείς εκεί στην Ηλιούπολη κάνουμε το αντάρτικο στην πράξη. Εσείς πανοσιολογιώτατε, η αλήθεια είναι ότι είσαστε έτσι λίγο πιο αγωνιστικός και επαναστατικός και διάβασα ότι και καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας πηγαίνατε σε σπίτια πιστών, κρύβοντας το δισκοπότηρο κάτω από καλάθια με μήλα και κάτω τον άρτο και πηγαίνατε στα σπίτια των πιστών και τους κοινωνούσατε. Βεβαίως, αυτό όχι γιατί έκανα κάτι παράνομο, δεν υπήρχε καμία κοινή υπουργική απόφαση που απογόρευε τη Θεία Κοινωνία, αλλά για να μην προκαλούμε συμπλεγματικά άτομα της γειτονιάς, είτε εξ ιδεολογικής αντιλήψεως, είτε εκ ψυχολογικών καταστάσεων, να ενημερώνουν άσκοπα την αστυνομία ότι τάχα και τάχα και τάχα γίνεται κάτι παράνομο. Έβλεπα κι εγώ έναν ιερέα να κυκλοφορεί στους δρόμους με ένα καλάθι, με μήλα, και λέω τι καλό, θα μοιράζει μήλα. Όχι, μέσα ήταν το δισκοπότηρο και πήγαινε στα σπίτια, συνθήκες παρανομίας. Παλιά το κάνανε με το ριζοσπάστη. Στα χρόνια της αντίστασης με άλλο τρόπο. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε το δισκοπότηρο μέσα στα μήλα. Μήλα, γιατί ένα μήλο τη μέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και αυτό έχει βιταμίνες. Οπότε κυκλοφορούσε ο Αρχιμανδρίτης με τα μήλα. Θα μπορούσε έτσι να υποθεί. Σαν την κοκκίνο σκουφίτσα ένα πράγμα. Όχι στο δάσος. Έχουμε και δάση, αλλά όχι στο δάσος, στους δρόμους. Και όλο αυτό φτιάχνει μια εικόνα την οποία την περιέγραψε και ο ίδιος στη συνέντευξη που έδωσε στην Τατιάνα Στεφανίδου. Το να πηγαίνετε σε σπίτια πιστών επειδή δεν επιτρέπεται κανείς να μεταβαίνει σε σπίτι φιλικό ή συγγενικό αυτή την περίοδο της καραντίνας, αυτό από μόνο του είχε μια παράβαση των κανόνων. Όπως ο Ντελιβεράς, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε έναν ελληνικό όρο, πήγαινε τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ για την φυσική τροφή, έτσι και ο ιερέας μετέφερε την πνευματική τροφή στο σπίτι. Έχουμε γεμίσει όμως ντελιβεράδες, κυκλοφορούν στους δρόμους. Πρέπει να τα ενσωματώσουμε όλα αυτά. Να γίνουν ένα. Ένας ντελιβεράς να πηγαίνει ή ένας ιερέας. Ανάλογα να πηγαίνει το ένα ή το άλλο. Κάντε το εικόνα. Είναι πολύ όλα αυτά που συνέβησαν. Έτσι σπάσαμε εμείς την καραντίνα. Έτσι μείναμε ακμαίοι εκεί στην Ηλιούπολη. Και κυρίως ζωντανή. Βγαίνει στο. Τελειώσαμε αυτό το θέμα. Ήταν χρήσιμο νομίζω. Βγαίνει στο παράθυρο. Του Γιώργου του Αυτιά, του Γιώργου του Αυτιά τώρα, του κορυφαίου. Είναι η πρώτη εκπομπή, όπως έχει πει ο ίδιος. Είναι η μέκα της ενημέρωσης, όπως έχει πει ο ίδιος. Και πολλά άλλα για τον εαυτό του. Βγαίνει ο Υπουργός Μεταφορών της κυβέρνησης, Κώστας Καραμαλής. Πάμε στον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή. Ελάτε. Κύριε Χαρβαλιά, νομίζω ότι θα έχουμε όλες τις διευκρινήσεις, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Κύριε Αυτιά, έχουμε τον κύριο Χαρδαλιά στο πίσω μέρος του Μεταφορών. Μα να μπερδέψει το Χαρδαλιά με τον Αυτιά. Είναι δύο σύμπαντα. Εντελώς διαφορετικά, αλληλοσυγκρουόμενα. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Αυτό έγινε το Σάββατο το πρωί. Έκανε λάθος ο Κώστας ο Καραμαλής. Έχει πολλές ευθύνες. Το βάρος πάνω του, που όλο αυτού της διοίκησης του Υπουργείου του σε μια κρίσιμη στιγμή και τον αναγκάζει να τα χάνει, να μπερδεύει το Χαρδαλιά με τον Αυτιά. Την επόμενη μέρα το πρωί βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Χαμογελάει ο Υπουργός. Καλημέρα κύριε Χαρδαλιά. Καλημέρα Υπουργέ. Καλημέρα λοιπόν, σας. Λέω ο κύριος Χαρδαλιάς είπαμε. Ναι, εσείς είστε ο κύριος. Βουλευτής καλοχαιρέτας. Ναι, τελείωσε. Όχι, ο Άδωνης ήταν. Ο Άδωνης ήταν. Δεν ήταν ο καλοχαιρέτας. Έκανε αστιάκι ο Άδωνης. Είχε δει προφανώς τον Καραμαλή την προηγούμενη μέρα που είπε τον Αυτιά Χαρδαλιά και ήθελε και αυτός να παίξει για να το παίξουμε όλες εμείς οι εκπομπές και τα σχετικά. Και έγινε αυτή η πολύ όμορφη στιγμούλα, αυτό το μικρό happening που κολλάει με όλα τα άλλα πολύ όμορφα που συμβαίνουν στον τόπο μας και περνάμε όλοι πάρα πολύ όμορφα και καλά. Απόδειξη αυτού είναι ο λαός που ακολουθεί. Ναι. Ναι. Αποστόλη. Έλα, γιατί δεν μιλάς με το πρώτο ναι. Πρέπει να μιλήσω με το δεύτερο να πεις. Δεν σ' άκουσα καλά. Κακός, λέγε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω. Λοιπόν, θέλω να πούμε τίποτα για τον καινούργιο περιβαλλοντολογικό νόμο που πάνε να περάσουν και αρχίσουν έτσι να καταστρέφουν και ό,τι άλλο έχει μείνει εδώ τριγύρω. Από Αλεξανδρούπολη παίρνω για τα μεταλλεία, για την τη χρυσό τέλος πάντων. Για πού λες τώρα, για τη Χαλκιδική. Και για τη Χαλκιδική και για τις σάπες που ετοιμάζονται να κάνουν με τον καινούργιο περιβαλλοντολογικό νόμο που πάνε να περάσουν. Τι γίνεται με όλα αυτά. Όλα καλά. Θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις. Μην ανησυχείτε. Να μην ανησυχούμε. Ποιο περιβάλλον, μωρή, τι θα το κάνεις στο περιβάλλον. Πεθαίνουμε, δεν το βλέπεις. Τελειώνει λίγο το πανηγυράκι. Να σωθούν όσες επιχειρήσεις μπορούν. Ας το περιβάλλον, δεν έχει. Καλά. Εντάξει, έγινε Αποστόλη μου. Θα το πω και στο παιδάκι μου να μην ανησυχεί. Έστω και στο παιδί του να μην ανησυχεί, δεν έχει μέλλον. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Μια δημοκρατία έχουμε στα πράγματα. Έτσι. Στα αρχίδια του. Τι θέλαμε, ακριβώς. Αυτό να πει στο παιδί να μάθει καινούργιες λέξεις. Στα αρχίδια του. Έτσι, μπράβο. Χαίρομαι πολύ, Αποστόλη, που συμφωνούμε. Φιλάκια πολλά, χάρηκα. Γεια. Αναρωτιέμαι, τόσο πολύτιμος ραδιοφωνικός χρόνος με τόσα άλλα θέματα. Εντάξει, καταλαβαίνω το θέμα με τον κρατούμενο τον κύριο Δημάκη, αλλά νομίζω πρέπει να ασχοληθείτε και με άλλα σπουδαία. Ασχολούνται όλες οι υπόλοιπες ώρες. Μην ενοχλείστε. Δεν ενοχλούμε, σαν παρατήρηση το καταθέτω. Αυτό για την παρατήρησή σας λέω, μην ανησυχείτε. Όλες οι υπόλοιπες ώρες ασχολούνται με όλα τα υπόλοιπα θέματα. Γι' αυτό το θέμα 5 λεπτά δεν ασχολήθηκε καμιά άλλη ώρα. Οπότε. Έχει τόσο σπουδαιότητα αυτό εδώ, η κοινωνία καταραίει. Έτσι είναι τρομερό. Να είστε καλά. Και εσείς, αναρωτιέμαι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από Χανιά παίρνω. Είμαι ο Τσουβαλάκης. Πήρε κάποιος, δεν ξέρω εσείς, πήρατε για την εφημερίδα και για τα βιβλία. Ναι, βεβαίως. Τι θέλετε εσείς. Είχα πει σε μια κοπέλα προχθές και θέλω να γίνω συνδρομητής. Πάει, η κοπέλα τώρα ναι, κόλλησε. Αυτή νόσησε, έπιασε ένα πόμολο. Ναι. Κόλλησε, έχει το χτυκιό και τώρα είναι μέσα. Ορίστε. Δεν τη βγάζει, δεν τη βγάζει. Λέω η κοπέλα. Ναι. Σοφολογάει. Κοίτα να δείτε, στο βιβλίο αυτό που λέει για τη ζωή του Χριστού, πάμε στείλετε, θέλω να. Εγώ δεν θέλω αυτό που λέει για τα αυτοκίνητα, γιατί δεν ενδιαφέρομαι. Είχε αυτοκίνητο ο Χριστός. Ναι, ναι. Α, μπράβο. Τι μάρκα. Δεν ενδιαφέρομαι για αυτοκίνητα. Τον θέλετε πεζό εσείς το Μεσσία. Εγώ θέλω τη ζωή του Χριστού. Αλλά πεζή, όχι ας πούμε εποχούμενη. Και να μου βάλετε και αυτό το βιβλίο της πρώτης τάξης του Δημοτικού που έχω ένα γονάκι να το δώσω να το διαβάζει. Πώς μπλέκονται αυτά όλα. Ναι, κατάλαβα. Γιατί άμα του δώσετε τη ζωή του Χριστού, τι πειράζει να μην μαθαίνει από μικρό. Βρε παιδά, εντάξει, ότι δώσω, τη διαβάσει, ό,τι δώσω. Θέλω όλο αυτό του του Ζωή του Χριστού. Εγώ, κοίτα να δείτε, εγώ αυτά τα βιβλία που. Αν περιμένει την κατήχηση να γίνει σε μεγάλη ηλικία, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ορίστε. Πρέπει από μικρό να τα διαβάζει αυτά. Ναι, ωραία, θα μου το βάλει να το διαβάσει. Α, είναι δέσμευση, το υπόσχεστε, έτσι. Άμα είναι να καταστραφεί από μικρό ο εγκέφαλο, όχι τώρα τον μεγαλώσει που μπορεί να σκεφτεί άλλα. Ναι. Έτσι, κατάλαβα. Λοιπόν, μιλάω με τις κοπέλες και σας ενημερώνω. Παίρνω και κεραμαίος τώρα, ναι, πείτε μου. Εγώ αυτά που. Θα το χάρει ιδιαιτέρως αυτή. Παίρνω. Για τα βιβλία που διαφέρομαι είναι αυτά που λένε για τους μεγαλομάρτυρες, ο Αγίου και τα λοιπά και ξέρω εγώ. Και... που έχουν κάτι σε ατάκια Ήμπιζα, ναι, τους έχω δει. Ορίστε. Έχουν κάτι σε ατύμπιζα, μικρά αυτοί οι μάρτυρες, με τα αυτοκίνητα που λέγαμε. Ναι, για προφητείες, για το. Ναι, που αν βανδύ, αν βγουν αληθινές οι προφητείες που λέει. Ναι. Κατάλαβα. Για τον Άγιο Άννη το Θεολόγο για την Αποκάλυψη, αυτά ενδιαφέρομαι. Ναι, στο Θεολόγο. Έχετε εξοχικό εκεί στο Θεολόγο? Τι? Απαγορεύεται εκτός νομού η μετακίνηση. Η Αποκάλυψη, τα βιβλία. Η Αποκάλυψη ποιος αποκαλύφθηκε. Δεν απαγορεύονται τα βιβλία. Τα βιβλία θέλουμε, τι θέλετε. Άσε που έχει κανένα αεράκι που και που χρειάζεται καμιά φορά να κρατάς την πόρτα, μην την πάρει ο αέρας. Τι θα βάλεις, ένα βαρύδι. Μιλάω με την κοπέλα και σας ενημερώνουμε. Ναι, ωραία. Άμα τη βγάλει καθαρή κοπέλα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα που τηρούμε είναι αυστηρά, αλλά είναι ξεκάθαρα. Συνοψίζονται σε μία πρόταση. Η αρχή για πλένουμε, η αρχή για κρατάμε, οπα! Και η αρχή για φοράμε. Οπα, οπα! Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας. Είναι πολύ εύκολο. Είναι το τρίπτυχο το καινούριο, όπως ακούσατε, του σχεδίου, που από το όνομά του είναι σχέδιο, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω να πω, όλα έρχονται και κουμπώνουν πάρα πολύ καλά και για το καλό όλων μας. Εδώ ακούσαμε τον κύριο Χαρδαλιά να αναλύει το τρίπτυχο και μπορεί ίσως το απόγευμα στη νέα ενημέρωση να δώσει διευκρινήσεις για το πώς ακριβώς θα γίνουν όλα αυτά που μόλις, που δεν είναι και πολλά, μια κίνηση είναι, που μόλις ακούσαμε. Είναι ιστορικός αρχαιολόγος, όχι ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ήταν και στο ίδιο κόμμα κάποτε, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εγώ μιλάω σε επιστήμονα τώρα. Είναι επιστήμη μου. Ιστορία, αρχαιολογία. Όχι, ωραία. Εγώ δεν θέλω να το διαβάσω. Γιατί είστε επιθετικό. Το υφάκι δεν μ' άρεσε, δεν κατάλαβα. Ναι, πουλάς. Δεν πουλάω τίποτα, αδερφέ. Θα σου ξαναπώ ακόμη μια φορά. Είμαι ιστορικός αρχαιολόγος. Ακούσαμε έτσι, το ακούσατε όλοι. Λέει ότι είναι ιστορικός αρχαιολόγος. Δεν είναι ένας τυχαίος. Ιστορικός είναι και ο Άδωνης βέβαια, αλλά είναι ιστορικός αρχαιολόγος ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στη Βουλή λοιπόν προχτές απέδειξε ότι είναι επιστήμονας πάνω απ' όλα, είναι και ιστορικός και αρχαιολόγος. Ο Θουκυδίδης στον Επιτάφιο αναφέρεται σε κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι είπατε εσείς. Αναφέρεται στην Αθήνα και στον ίδιο που άφησε μια πόλη κράτος αυτάρκη για ειρήνη και για πόλεμο. Άστοχη θα έλεγα ιστορικά, γιατί είμαι αρχαιολόγος ιστορικός, να αντικαθέσω τα πρακτικά αν θέλετε, είναι εδώ. Και δεν θα κάνω. Δηλαδή, το φυλάξε τα αγαθά χαλεπότερο να το κτίσαστε, είναι αυτό ακριβώς που αναφέρει ο Περικλής. Δεν έχουμε μόνο ενημέρωση, έχουμε και αρχαιογνωσία. Έχουμε αγάθωνα, Περικλή, και ήθελα να πω ότι το κτίσαστε τα αγαθά και το φυλάξε. Δεν ξέρω αν έγινε λάθος, αλλά είναι του Δημοσθένη, δεν είναι του Περικλή. Το είπε ο Δημοσθένης στον μάταιο πρώτο Ολυνθιακό του λόγο, στον σπαραχτικό εκείνο λόγο. Που προσπαθούσε να πείσει τους Αθηναίους να πολεμήσουν το Φίλιππο. Αφού κάνουμε αρχαία, να τα κάνουμε σωστά. Μα πώς τόλμησε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, να αδειάσει έτσι τον ιστορικό επιστήμονα, αρχαιολόγο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί θα μπορούσε κανείς να βγάλει το συμπέρασμα ότι σε όλα λειτουργεί έτσι ο επιστήμονας. Λέει γνώση στην τύχη, αποφθέγματα στην τύχη, πουλάει επιστολές του Ιησού ή πουλάει φάρμακα που τελειώνουν όλα σε εικόν, ιών. Όλα αυτά χαλάνε λίγο την εικόνα του επιστήμονος που έχουμε σχηματίσει για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γιατί με το που τον βλέπεις, λες είναι ένας επιστήμονας, δεν μπορεί να κάνει λάθη. Και μάλιστα σε τόσο κομβικά θέματα, στους αρχαίους ημών προγόνους. Γιατί υπάρχει και ένα DNA που συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις εκατοντάδες των ετών. Βγαίνει ο Άδωνης με Skype, που από πίσω το σκυλάκι έκανε τα διάφορα. Βγαίνει με Skype στον Γιώργο τον Αυτιά στο Sky. Αλλά ο Αυτιάς, επειδή πρώτα απ' όλα είναι σκηνοθέτης, άρχισε τις παρατηρήσεις. Τώρα, συγγνώμη, αλλά σας πιάσω από τα μούτρα σήμερα. ηρεμία. Δεν μου λες. Τι έχει πάθει το Skype σου, χαρδαλίτιδα σήμερα. Μου βγαίνει πολύ σκοτεινό. Για φτιάξτε το λίγο. Είναι και τεχνικό. Όχι, δεν βγαίνει καλό. Δεν βγαίνει καλό. Φτιάξει το Skype. Άρχισε να δίνει τι οδηγίε γιατί μετράει πάρα πολύ εικόνα. Στις μέρες μας το καταλαβαίνει ο καθένας και αν δεν έχει άποψη για αυτή την εικόνα. Ο Γιώργος ο Αυτιάς είναι λογικό, έκανε τις παρατηρήσεις, τον βελτίωσε, του φτιάξε την εικόνα. Γιατί η δημοσιογραφία όταν θέλει να είναι σκληρή, όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληρή και να φαίνει σε δύσκολη θέση τον ερωτώμενο, τον συνεντευξιαζόμενο, όπως λέμε, πολιτικό που έχει απέναντι. Ένα κλασικό επιχείρημα για τις μάσκες. Τις τελευταίες μέρες, επειδή οι μάσκες ανάλογα τη μέρα είναι καλές ή δεν είναι καλές, είναι κακές ή δεν είναι κακές, το βλέπουμε στην ημέρα του απογεύματος. Τη μία είναι κατάλληλες, την άλλη δεν είναι, την άλλη είναι για όλους, την άλλη δεν είναι. Μετά είναι για τα σούπερ μάρκετ σε όσους μπαίνουν μέσα, μετά δεν είναι στα σούπερ μάρκετ σε όσους μπαίνουν μέσα, παρά μόνο στους εργαζόμενους. Γενικώς υπάρχει ένας ψηλό πανικός και αντιφάσεις πάρα πολλές για την μάσκα. Δεν πειράζει, τις έχουμε συνηθίσει μέσα στην καραντίνα αυτές τις αντιφάσεις, δεν μας χαλάνε. Γιατί όμως συμβαίνουν αυτές οι αντιφάσεις, ειδικά για την μάσκα? Δεν φτάνει μία μάσκα, μία σχέση για όλη την ημέρα. Οι ειδικοί λένε θες τουλάχιστον τρεις, αν κινήσει εκ το σπίτι την ημέρα. Ένα εικοσάρικο την ημέρα το θέλουμε, κατάλαβες. 11 εκατομμύρια Έλληνες επί τρεις την ημέρα, χρειαζόμαστε 33 εκατομμύρια μάσκες την ημέρα. Επί 30 μέρες το μήνα είναι 1 δισεκατομμύριο μάσκες το μήνα. Δηλαδή 2 ή 3, 6, 600 δραχμές το μήνα. Λέει το χρόνο επί 12 μήνες 12 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 6, 12, 72, 7, 200 το χρόνο. Λέτε κύριε Βαγγελάτε, δεν υπάρχει τρόπος να βρούμε 12 δισεκατομμύρια μάσκες το χρόνο? Θα το χωράει το μυαλό μου, κατάλαβες. Βάλαμε και το Βέγκο μαζί, επειδή κάνουν κάποιους υπολογισμούς και για άλλους λόγους ο Βέγκος, για άλλους λόγους ο Άδωνης. Όμως γενικώς είναι αυτό το τα μετράω τόσα πάνω, τόσα κάτω και πώς θα τα καταφέρω. Το ευχάριστο νέο των ημερών, ένα από τα ευχάριστα νέα των ημερών, δεν είναι ότι άνοιξαν τα κομμωτήρια. Από το πρωί όλα τα κανάλια έχουν ακούρευτους και γυρνάνε και κάνουν δηλώσεις. Από την καρέκλα του Κουρέα, με την ποδιά, χωρίς την ποδιά, με τη μάσκα, χωρίς τη μάσκα, κουρεμένη και μετά που έχουν κουρευτεί, πριν που είναι ακούρευτη και μετά που έχουν κουρευτεί, είναι ότι θα γίνει ταινία η ζωή του Τσιόδρα. Την ιδέα την έριξε ο κύριος Μαραγδής, σκηνοθέτης πολλών επιτυχιών και αγαπητός της κυβερνήσης, μάλλον και ο ίδιος αγαπάει τις κυβερνήσεις που έχουν διοικήσει. Ο κύριος Μαραγδής λοιπόν μιλάει για την ταινία Τσιόδρα. Αν θα βάζαμε τίτλο Σωτήρης Τσιόδρας, ταινία η ζωή του, είναι κάτι εφικτό αυτό? Βεβαίως. Εάν αύριο μεθαύριο ο ελληνικός σηματογράφος ασχοληθεί με πρόσωπα που έχουν θετικό πρόσωπο, δηλαδή είναι θετικά πρότυπα, ο καθηγητής θα γίνει ταινία. Άρα ο τίτλος μπορεί να είναι ένας καλός άνθρωπος ή ένας καλός πατριώτης. Αυτό με τον πατριώτη νομίζω έχει παίξει και σε ταινία του Hollywood, οπότε να το αποφύγουμε αν γίνεται. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε μια τέτοια ταινία, αρκεί να μην είναι σαν την τελευταία που έκανε ο Γαβράς, ένας άλλος μεγάλος Έλληνας με πολλές καλές ταινίες, αλλά έκανε αυτή την τελευταία με το Βαρουφάκι εκεί που ήταν κωμωδία, τραγωδία και κωμωδία ταυτόχρονα. Ή η μάπα, ανάλογα διαλέγεται και η φόλα, γιατί περί αυτού πρόκειται η συγκεκριμένη ταινία. Πήγε και άπατη από ό,τι είδα, αλλά δεν εκτίμησε ο Έλληνας το κωμικό του πράγματος, γιατί ήταν μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία που έδειχνε μέσα το Τζίπρα, το Βαρουφάκι, έτσι όπως τους έδειχνε, το πρώτο εξάμεινο της διαπραγμάτευσης, τους ηρωισμούς του Βαρουφάκι που είχε το απόλυτο δίκιο και τα βάζε με έναν ολόκληρο πλανήτη και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ όμορφα. Στο Σαν σήμερα, αν δει κανείς, σήμερα γιορτάζουν η Πελαγία, ο Πελάγιος, υπάρχει και τέτοιος, και η Μόνικα. Η Μόνικα. Η Μόνικα λοιπόν είναι μια νεαρή Ελληνίδα τραγουδίστρια. Πριν λίγο καιρό έβγαλε ένα δίσκο στα ελληνικά με ελληνικό στίχο. Οπότε από αυτό τον δίσκο ακούμε αυτό.